on your favorite radio station. Asculți doar hituri. Kiss FM. Kiss, kiss in the mix. Matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Here we go, party people. Hai să începem Kiss, kiss in the mix. Bună seara, bună seara, bine v-am găsit. De fapt, Ice Age, Kiss, kiss in the mix. Da, ce winter, ce munte. Ice Age in the mix. Transmitem de aici, din mall, din Plața România. Pentru că afară e bijelie, ninge, viscolit, avem minus 12 grade la ora asta și zic că până mâine o să fie și mai bine. Ne-am bucurat să reușim să ajungem weekendul ăsta la Winter Kiss. Cu alte cuvinte, timp de 3 ore de aici la Căldurică, din mall, unde e frumos și bine, unde lumea e la cumpărături sau la păpică, la restaurant. Olix și DJ Young împreună cu voi, cu 3 ore de mix. Dăm chiar acum start de Kiss-uri prin SMS la 0722 20 60 20. Iar puțin mai încolo ne ocupăm și de cele de pe facebook.com/KissFM România. Adresă-ne și Sandra and Angel, varianta Kiss Kiss in the Mix, prima piesă de astăzi. V-am pregătit și Play and Win cu Yabibi și o piesă nouă de la Ruby, Miracle of Love. Împreună cu voi până la 10, așadar, la Kiss FM. Asculți doar hituri.

piesă nouă, Miracle of Love, de la Ruby. Urmează alte trei piese foarte tare. Până atunci, hai să ne ocupăm de prima tură de SMS-uri primite de la voi la 0722 20 60 20. O grămadă de SMS-uri, stai așa să alegem câteva dintre ele cele mai interesante. Zice: bună seara, Party People, un dedichis pentru călduros pentru Olic, somul biscuite și dinozaurul Young. Să aveți parte de un weekend frumos și de drumuri dezăpezite, zice Zinia. Mulțumim foarte mult, promitem să luăm și un interviu dinozaurilor, cum am zis ieri. Da, o să încercăm puțin mai târziu. Bună, vreau și eu melodia Andreea Bănică și Laurențiu Luță de la Diana pentru Mihai. Dacă s-ar putea, vă ascult non-stop, sunteți cei mai tari, mulțumim mult. Hello, sunt Alex din Bistrița, vă ascult de azi dimineață. Vreau să fac o dedicație pentru toți prietenii mei, dar și pentru voi. Sunteți cei mai tari, mulțumim foarte, foarte mult. Afară e frig, de îngheață geamul, nu-l mai spargi nici cu ciocanul, nici în casă nu e cald, e bine când e Olic și DJ Young lângă tine. Nu mă, dar în casă e cald. E bine, așa, băgați și voi, Don Omar și Tabu Metal. Ok. Da, na, nu prea am înțeles mesajul ăsta, am chinuit să descifrăm live. Vreau și eu un dedichis din partea lui Mihai din Baia Mare pentru șeful meu Mariu și fratele meu Raul. Le urez să aibă noroc în tot ceea ce își doresc. Avem Sean Paul și Alexis Jordan, Got to Love You, Romano DJ's Remix. Ne întâlnim și cu un mashup pentru Michel Telo și ICC Pego. Este Michel Telo versus Wicked DJs. Da, DJ, ceva rar așa ceva. DJ Kakan mashup. Da, Kakan și Kanza. Apoi avem Girls, o piesă nouă. Cu domnul Kanza am fost aseară la film. Ne-a însoțit aseară la Man on a Ledge. Da, foarte recomandăm Man on a Ledge, 2 ore de super adrenalină. Deci este foarte șmecher filmul. Hai să continuăm cu mixul așadar la Kiss FM. Asculți doar hituri live din mall.

La Kiss FM a început Kiss for Love, îndrăgostiți sau nu, pe toți vă sărbătorim cu un Valentine's Day, toți suntem datori. Dacă ai o poză interesantă de cuplu, o poză cu care exprimă așa iubire multă, trebuie să o încarci, să o uploadezi pe site-ul kissfm.ro. Cele mai votate poze, cele mai votate cupluri de către prietenii lor vor ajunge în excursie la Fucking în Austria. Pentru că pot, bineînțeles, și dacă ești singur și nu ai pe nimeni și neconsolat, desigur, sau singură și neconsolată, intră pe kissfm.ro în programul de împerechiere. Da, dragostea e oarbă, dar programul de împerechiere îți deschide ochii pentru sute de variante. Ok, hai să continuăm mixul. Da, ce piesă avem? Deep Central, s-aud? S-aud Deep Central, imediat vine și Anda Adam cu Panda Madam. Și Ellie White, Sete de Noi. Mă uitam pe site-ul Kiss FM, un cuplu de îndrăgostiți a fost zilele trecute, nu zilele trecute, ieri, a fost la o cină romantică. Daniel și Loredana, un cuplu marca Kiss for Love 2011. Așadar, pe site-ul Kiss FM îi vedeți pe toți cei de anul trecut, da? Nu, de ieri. De astăzi, da, de ieri. Tot câștigătorii care vor fi toți în această campanie. Și văd că am avut de dimineață și un câștigător la ziua ta norocoasă, nu? Da, sigur, s-au câștigat 1000 de euro, din câte țin eu minte. Bun, ok, hai să continuăm cu muzica. Deep Central, ziceam, și mai apoi Anda Adam și Ellie White, 0722 20 60 20, și ne ocupăm imediat, de fapt vom da chiar acum startul dedichiselor pe facebook.com/KissFM România. Hai, continuăm la Kiss FM. Ascult doar hituri. Beside me, up until the morning, I live my super life. When the sun is rising, it's rising, I can see you shining. Up until the morning, I live my super life. Just raise your hands tonight and feel the rhythm. Everything goes alright. I feel the rhythm. Dat amândoi câte o postare, așa că o citim câte o dedicație de la fiecare. De la Sami, ce voi pentru vara mea, Silvia Todor, și pentru sora mea, Ancuța. Florin zice, hello, vreau să dedic toate piesele din seara asta pentru Chisoman și pentru voi, sunteți cei mai tari. Avem de la Marius, de la Marius din Galați, pentru profesoara de istorie și pentru, prin asta vreau să-i zic condolanțe pentru părul din cap. Aoleo! Cristi, atât bună, vreau și eu de rechis pentru prietenul meu, Iulie Andrei, cu mesajul, te iubesc mult. De la Sebastian, pentru părinții mei și pentru voi, sunt de cei mai tari, vreau o piesă anume. Constantinescu, Adriana, Mădălina, vrea pentru fine ei la mulți ani și un mega like pentru Kiss FM și trei inimioare, mulțumim mult. Mihaela zice așa, de la Mihaela, Laura, de la Laura pentru a 8-a B, plus doamna dirigintă Iulia Coreschi și altcineva, Kimbo, 18 în live, ups, wrong, radio, da, bine, să fii tu sănătos. Adrian Ana zice, bună băieți, vreau și un derichis pentru mine, să fie pentru tine. Și încă un luam eu aici la postarea mea, Andreiuța vrea pentru frățierul ei special, pentru chestia sesiune și pentru voi cei de la Kiss FM, să te cei mai tari toate piesele din seara asta. Mai am și eu încă unul, Sebastian, de la Sebastian, în special pentru părinții mei și pentru voi sunt cei mai tari, cu piesa Class, How Does It Feel? Hai că mai citim încă unul de la Gabi din Careva pentru clasa 11i cu mesajul, mai venit și la școală și cu ocazia asta spunem așa, bafă mult tuturor celor care au examene, lucrări de control, teze și așa mai departe. Hai să continuăm mixul! După o scurtă pauză, ne întoarcem cu 3 piese mixate înainte de ora 8, încheiem chiar acum 40 de minute non-stop hits la Kiss FM, ascult doar hit-uri. Kiss, Kiss in the mix. We'll be right back. Back to the mix. Kiss, Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party. Încă 3 piese mixate înainte de ora 8. Începem cu We Found Love de la Rihanna și Calvin Harris. V-am pregătit și un remix interesant pentru Pitbull și Neo împreună cu Afrojack și Nier, Give Me Everything. Și apoi avem Jamie Un Shura, mai departe împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olix. Partidul Kiss FM se întâmplă weekendul acesta la Sibiu cu Olix și Dan Fințescu. Ne vedem acolo în Resident Society Club, în direct pe Kiss FM, sâmbătă de la miezul nopții. Și tot în weekend suntem la Winter Kiss. Nu uitați să veniți neapărat pe Valea Prahovei. Transmitem live, ca de obicei, din Poiana Brașov, Sinaia, Predeal, unde avem 2 ore de Kiss Kiss in the Mix. Și, desigur, ne întâlnim și local pe pârtia Storica din Azuga. Bun, hai să continuăm așadar la Kiss FM. Asculți doar hituri! What it takes to come alive.

things, but I wanna hold you right now. Cause nobody feels me better, so I wanna hold you right now. Put your fingers in the air, just like I told you right now. Back to the energy that's flowing, baby, close your eyes now. All the jewelries and flashlights, all the money in the world, they don't really matter to you. So independent, anything you want, I know that you can do it, atta girl. Everything is better with you. So I'm feeling free. Facem o scurtă pauză, însă înainte de pauză vă spunem despre podcast și vloguri kissfm.ro/kkm. Intrați acolo și ascultați înregistrările mai vechi ale emisiunii noastre, ale Kiss Kiss Remix, inclusiv emisiunea de ieri, o găsiți acolo. Da, ascultați sau downloadați, tot este gratis. Și dacă nu ați făcut-o încă, dați și un like. De asemenea, vă invităm să intrați și pe olix.ro, dar și pe ovidiusenescu.ro pentru articole proaspete, muzică nouă, lansări, artiști invitați și multe alte articole. Și sfârșitul lumii, desigur. Da, ne întoarcem repede în câteva clipe, intrăm în ora a doua de program la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri! Kiss Kiss in the Mix! We'll be right back! Kiss! All the hits! Yeah! Play on your favorite radio station! Asculți doar hituri! Kiss FM! Acesta este matinalul pentru party people! Kiss Kiss in the Mix! Pentru clubării care abia acum se trezesc. Yo, Barbie, vă ascult doar hituri. Suntem la Kiss Kiss in the Mix. Intrăm în ora a doua de astăzi, live din Piața România, până la ora

keep building walls up, but you tear them down. I'm fighting, I don't wanna like it, but you know I like it, but you know I like it, like it, like it. Used to always think I was bulletproof, but you got an AK and you're blowing through explosive. You don't even know it, I want you to know it. Another evening goes away, night and day, night and hituri. Cu Adele în câteva clipe, Samo Like You, dar înainte, hai să ne ocupăm de mesajele primite de la voi la 0722 20 60 20, de la Livi pentru toți Chisomani și pentru Chris. Vreau și eu portaj piesa nouă. Unde rechis pentru toate fetele din Cavnic, sunteți cei mai tari, zice Gabriel, și noapte bună la final, dacă vrei tu să fie de pe acum noapte bună. Salut să fie pentru Cazi, pentru Bebe și Andreea și în special pentru voi, o seară frumoasă în continuare. Adi din Bacău semnează. Am făcut super oferte la 3 kebab, cumpărați un șervețel moca. Oh, tare. Și că Oleg, du-te bagi, uite, 80 de km te despart și singur mănânci tu 3 kebaburi, zice Alinuș. Da, foarte tare. Deci, iată. Kebab la ora asta. Nu. Oleg s-a consumat o salată la această oră. Hai că l-am părât. O salată și înainte o chestie, o semișaurma, se numește tortilia. De semișaurma. Hai cu chestiuri și șaorma, cei mai ieftini menține forma. Că ele îți mențin forma, da. Bagi în tine cât mamaia, Kiss FM numărul 1 în România. Da, foarte tare, de la altcineva, nu de la același personaj. Și încă o dedicație de la Marian pentru scumpa mea mămică Sofica. O fi sofisticată, Sofica. Nu uitați de Kiss FM, de concursul Kiss FM, îți dublează salariul. Înscrieri 0735 600 100. Trimiți acolo un mesaj cu numele tău, prenumele, localitatea în care asculti Kiss FM și textul. La Kiss FM asculti doar hituri. Dacă te sunăm, trebuie să fii atent la toate piesele care se aud în playlistul Kiss FM și în momentul în care te sunăm și intri în direct, trebuie să ne spui cum se numește ultima piesă care s-a auzit, ultimul hit care s-a auzit la Kiss. De asemenea, scrie și informații găsiți și pe kissfm.ro, dar și pe facebook.com/kissfmromania. Adele, Someone Like You, Dylan Break Remix. La Kiss FM, asculți doar hituri!

12 la Kiss Kiss in a Mix Live din Plața. Avem dedicații de pe facebook.com/KissFM România. Hai să vedem, Oana zice așa, de la Puca din Galați pentru prietenii și nebunii ei de la 8B. Geo, o dedicație pentru toată clasa mea, special pentru Marius, fratele meu, o facem să-și dea demisia, ok. De la Marius din Galați pentru Ramona, o prietenă plecată în Bulgaria, să sperăm că nu e fata aia care cântă They Don't Care About Us. Teddy zice, Pinca Pinca, Hello Kiss, găbiță din Galați, toate melodiile să fie pentru Kissomani și DJ Kissului. Și să nu uităm de Boss și Școlii 38, clasele 7 și 7, ce mă înțelegi? Foarte tare. Păi, ești bossul școlii, nu? Ești boss sau nu ești? Ești neoboss. Chris, atât vreau și eu under Kiss pentru colegii mei cu mesajul succes mâine la testul de la Română și pentru Iuli Andrei cu mesajul că iubesc mult. De la Teo pentru elevii care sunt obligați să meargă pe această vreme la școală, cel mai bine ar fi să le dea o vacanță pe motiv de ger și o melodie cât mai frumoasă, Non-House, vrea Over the Rainbow. O să o găsim și pe aia. E timpul să facem o pauză scurtă pentru că în acest moment încheiem 40 de minute non-stop hits. Ne doarcem cu încă 3 piese super mixate înainte de ora 9 când vine piesa Non-House la Kiss FM. Ascult doar hit-uri. Kiss in the mix. Be right back. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. The mix, back to the party. Cum ziceam, 3 piese mixate înainte de ora 9 la Kiss Kiss in the Mix. Începem cu Cerebel și Helen Kaboom, DJ Magnum Remix și It Doesn't Mind, un remix foarte tare pentru Shampoo, plus Lucky Man Project, Pumping. 0722206020. Puțin mai încolo ne ocupăm de următoarele SMS-uri, dedicații care vin din partea voastră și desigur facebook.com/KissFM România. Abia am citit dedichisurile, așa că după ora 9 ne ocupăm de o nouă tură de dedichisurile pe Facebook. Dacă e joi, e weekend la noi. Și în weekend mergem din nou la Winter Kiss, dar vă povestim mai târziu despre Winter Kiss. Vreau să vă spunem despre campania Kiss for Love. Dacă sunteți îndrăgostiți, încărcați o poză cu voi pe site-ul kissfm.ro, iar dacă n-aveți pe nimeni, de asemenea puteți să vă înscrieți în programul de berechere. Da? Intrați pe kissfm.ro, acolo aveți toate detaliile pentru concursurile și campaniile de Valentine's Day. La Kiss FM, asculți doar hit-uri! În cap să fac un ban. Muream de nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție să-mi depășesc condiția de golan. Și nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea de mine, n-am. Și nu-mi plăcea de nimeni, câteodată și băteam. Nu suportam să recunosc greșeli nici când greșeam. Singura terapie pentru mine era când dansam. Ca atunci când le pui pe hârtie, nu-ți iese socoteala nici cu banii de chirie. Nu poți să-ți mulci nici părul, fiindcă n-ai, e doar chelie. Și totul pare gri și ai vrea să ai și tu 1000 de coco. Mamă, sunt confuz, de unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin barul la TV și mă amuz, că ei nu știu că n-am plecat de sus. Ați văzut?

softă noastră s-a ocupat. Rihanna, Found and Replay. Da? Da, cred că am mai fost la Non-House, nu? O, lăsă-mă acolo, spie, hai că nu strică. Deja am anunțat-o și după ora 9 vom intra în următoarele 50 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olix. Distracție mare aici în studioul nostru, mai bine lumea ne mai vizitează, mai facem o poză cu cineva, mai facem noi câte o poză la studio, intrați pe contul lui DJ Young să vedeți o poză panoramică așa frumos cu studioul nostru. Ne toacem repede la Kiss FM, asculți doar hit-uri! Kiss Kiss in the Mix! We'll be right back. Kiss. Kiss FM. Is back. You know. Now. No, fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Ok, pare people, 9:05. Intrăm în ora a treia de astăzi de Kiss Kiss in the Mix. Olix și DJ Young împreună cu voi, live din Mall, din Plața România. Începem chiar acum 50 de minute non-stop hits. Nu înainte să ne uităm să vedem ce mesaj am mai primit de la voi la 0722 20 60 20. Cineva spune așa: salut Kiss FM, sunt Georgiana din Buzău și vreau și eu o melodie cu Connector. Connector scris cu A, da? Eu cred că e la Caterinca, adică la Caterinca, n-are cum să fie așa. Pentru iubitul meu, Madi, vă pup dulce. Bun, aș vrea și eu să fac o dedicație pentru fostul meu prieten cu mesajul: ești un escroc sentimental, vă pup Denisa. Escroc, mă, nu cu X, da? Bună, vreau și eu melodia Laura, un vis pentru că supă la nesfârșit din cauza băieților cu voi. Uite de supărări când vă ascult, vă iubesc, sunteți și mai tari, zice mătuța. Bine, și Laura, imediat. Da, e o piesă de suferință, nu, a Lorei, nu? Da, e așa. De venă. Mie îmi place mult. Unde Kiss pentru toți și pe Facebook, pagina oficială Kiss FM. Ai se ultipego, când puteți, vă pup, Alexa din Piatra Neam, sunteți cei mai tari, mulțumim! Nu mai putem, a fost. Da. Sunteți așa de chesturile mele, de ce nu le difuzați, please, uite, l-am difuzat tocmai pe ăsta la care zici tu, în care ne cerți, pe și alea, celelalte unde sunt, că nu le vedem, nu știu, uite, unde ce sunt. Ce se face acum, dacă 2, 4, stai să uite, o căutăm după număr, nu e. Nu, nu mai, a fugit, n-a ajuns. Și încă unul zice de la Mihaela, pentru cea mai bună prietenă, Sabri Mica și toți fanii Kiss, vrea Antonia Marionet. Până un alt avem Lickily a Fall of Rivers, un mashup foarte interesant. Apoi Deep Side DJ's Never Be Alone, Kiss Kiss in a Mix version. Și ne întâlnim și cu Laura, un vis. Un vis ar fi să nu mai vorbim și noi, să lăsăm muzica să meargă. Deci la Kiss FM asculți doar hituri. Keep me all your love, love, love, love, love, and I give Ice Age, pentru că dacă e să ne luăm după vreme de afară, suntem cel puțin în Ice Age sau ne transformăm într-un Ice Age. Și ne tot gândeam cum să-i numim pe oamenii care vin la mall. Mollări, moluște... Mollări, da? Mollări, Mollări. Cred că asta a fost varianta lui DJ Young. Mollări... Mollări people! Ok, hai să continuăm. Avem așa o grămadă de piese mixate, avem dedicații, ne ocupăm de ele. Cele de pe facebook.com/KissFM România este rândul lui Olic să dea startul. Iată, am dat startul chiar acum, start de Kiss. Avem și un like de la Adina Maria. Ea a dat, a fost prima care a dat like acolo. Ieche, avem chiar acum de la Moricante, Robby Rivera Remix, Fly Project Muzica. Și apoi una mai trans așa de la Avicii, Fading to Darkness. Live la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri! La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena,

și Fade into Darkness la Kiss Kiss in the Mix, o piesă de care timp să mă îndoiesc că ar merge în cluburi la noi. Da, așa, așa, așa, nici nu știu ce să zic. Dar noi aici la Manelica nu știu ce să zic, dacă ori să fie un remix ceva, un remix, nu știu, un Balkan House remix, da, ceva, un Tenebre remix, un, nu știu, un, zic cum era, Asher, un DJ Asher, un Asher, dacă Asher, un remix de genul ăsta. Da, serios, cred că a făcut Asher remix la... Bun, nu mai știu, hai să-l ocupăm de... ceva... Așa, Derkisul de pe facebook.com/kissfmromania. Avem chiar acum, de la postarea mea de mai devreme, Silviu zice pentru iubita lui cu mesajul: te iubesc foarte mult. Și mai avem Opti, Got Flow. Aș dori și o dedicație pentru toți colegii mei care se spetesc să termine proiectele de la arhitectură. Salutări de la Baia Mare, vă așteptăm la un vin fiert când mai veniți pe aici. Welcome to Saint-Tropez, dacă se poate. Nu știu, încercăm să ajungem la un moment dat. Ionela vrea o dedicație pentru Satul Mare cu mesajul: nu știu ce să mă mai fac, să mi te scot din cap. Era un el, SM, vreau că Satul Mare. Și pentru voi de la Kiss FM, sunteți cei mai tari, melodia Ellie Wilde, Sete de Noi. Păi mai bine cereai S&M, Rihanna, nu? Da, e, chiar da. Pentru toți chisomanii și pentru familia mea, zice Livia Tican. O revistă, da, revistele, hai să nu, da, facem reclamă, da, Cosmin, vreau și eu un dirichis pentru mine și... pentru mine, când o să împlinesc 18 ani și peste 3 luni, la mulți ani. Da, bine că n-ai zis cu un an înainte. Da, și pentru mine, la mulți ani, peste un an. Hai să mai să-l citim și pe domnul Martin. De la Martin, pentru toți prietenii mei din Botiz, cu melodia Marte Solvay și Dragonet cu Idling Big in Japan, și pentru toți chisomanii. Ok! O să râs, chiar vine piesa asta în câteva clipe. Până atunci, Raluca, Out of Your Business. Mina K, Everybody on the Floor. Și una din cretacicul muzicii house, de la Eddie Vata. Eddie Vata, I Love My People. Live din mall la Kiss FM. Asculți doar hituri! I'm out of your business. la la. Cerută, nouă ne place foarte mult Martin Solvig, Dragonet și Idoling Big in Japan. Până atunci, să vă spunem că în weekend, în caz că nu rămânem în zepeziție în București, o să ajungem și la munte. Ca de obicei, transmisiile live de pe pârtile din Poiana Brașov, Sinaia, Predeal, pârtia Clăbucet, de unde transmitem 2 ore de Kiss Kiss in a Mix, dar ne vedem local și pe pârtia din Azuga. Și tot în weekend, repet, dacă nu rămânem în zepeziție în București, o să ajungem și la Sibiu. Olic și Dan Fințescu vor fi acolo în club Resident Society Club, vreau să zic, cu partidul Kiss FM. Ne auzim sâmbătă și pe kissfm.ro să lești partidul. Am pus niște filmări de la Satul Mare. A fost distracție mare weekendul trecut acolo. Găsiți și podcastul partidului tot acolo. Intrați și pe blogurile noastre, intrați pe ovidiustanescu.ro și pe onyx.ro. La Kiss FM asculti doar hituri.

și House, de pe vremea când dinozaurii erau pe pământ și nu doar aici în mall, unde avem o expoziție foarte, foarte tare de dinozauri. Sau era o fabrică, nu știu. Apropo, am avut un băiețel mai devreme aici și zice: ați văzut dinozaurii ăia de cauciuc? Eu la, la vârsta lui nici știam ce e la cauciuc. Știam că e cauciuc doar la ros la mașini. Deci iată cum specia umană evoluează, nu? Exact. Ok, bun, hai să încheiem programul săptămâna, de fapt. Dacă e joi, e weekend la noi. Și de mâine e weekend în toată regula. Mâine sperăm că ne mutăm la munte, pentru ca sâmbătă și duminică să fim în direct de pe pârtile din Poiana, Brașov, Sinaia și Predeal. Sau rămânem baricadați în casă cu centrala termică în brațe și asta e. Centrala și telecomanda. Centrala într-o mână și telecomanda în altă. Și pe WC-ul. Da, da, normal. Unde vin cele mai bune idei și unde citești ziarele și presa online. Acum o citești pe iPad, da, așa da, e pizza, da, nu? Da, normal. În curând o să dea faliment ziarele, nu o să mai fie faza cu cernala, cu... Da, bă. Bun, weekend plăcut să aveți, bestial, ne mai întâlnim, ne mai pomenit, rămâneți pe Kiss FM, ne auzim de la munte, sperăm că ne auzim de la munte, dacă nu ne întoarcem aici în mall și facem program de aici. Da, facem cu Marian Boba, facem un timp zile, nu știu. Mamă, și acum trebuie să strângem toate astea de aici? Cam da, nu? Da, strângem tot, le mutăm, le luăm la munte, demontăm și așa mai departe. Eu cred că vin mâine să le iau aici. Da, da. Ok, seara faină să aveți, ne auzim, DJ Young și Olex, Kiss Kiss in a Mix la Kiss FM. Asculți doar hituri!